za nami, a co jeszcze przed nami? Czy chłopak myślałeś, kto pocieszył, a kto zranił? Czy to, co za tobą, już cię czegoś nauczyło? Kiedyś zobaczę takich, co z szacunkiem głowę schylą. Mocno się mylą ci, co mnie mają za gówniarza. To, co przeżyliśmy, los potrafi oparzać. Raz dobrze się zdarza, a raz jak z horroru. Nieważne, endefis, dalej bez oporu. Swoje życie kontroluj, póki jeszcze ci wolno. Co jeszcze przede mną? Może wojna za wojną, może drogą spokojną do celu będę szedł, może starczy na chleb, na chleb. I na coś jeszcze, a może się potknę już na pierwszym metrze. Może staniemy się marni jak pod sklepu Leszcze. Co jeszcze mnie czeka, chcę zobaczyć wreszcie. Może tylko w jednym zdaniu to życie streszczę. Oby nie. Ile przeżyłeś, o co cię może spotkać? Gdy na drodze życia perypetii nie ma końca. Trzeba iść do przodu, nawet z oporami. To pogląd małolatów z doświadczeniem bagażami. Ile przeżyłeś, a to cię może spotkać? Gdy na drodze życia perypetii nie ma końca. Trzeba iść do przodu, nawet z oporami. To pogląd małolatów z doświadczeniem bagażami. Ludzkie życie, jak krótka historia. To endefis, euforia, moje życie rozświetla. Na luzie docieram, w marzeniach do półmetka. Co będzie doskwierać, co dopiero się okaże. By nie tracić nadziei, czasem siedzę i marzę. Kilku przyjacieli i ciąg wydarzeń. Dobrze myśleli, łebki, które ze mną razem. Endefis, do przodu na zawsze, tak. Ile chłopak przeżyłeś, gdy tyle lat za tobą. W codziennej walce, by być w porządku ze sobą. Chciałbyś wiedzieć, co się jutro stanie. Ilu zaliczy glebę, ilu lody przełamie. Ilu wyjdzie na prostą, zdobywając tym uznanie. Patrz na ludzkie twarze z wiecznym zapytaniem. Co przeżyje jeszcze panie, co mnie może spotkać? Gdy na drodze życia przeszkód nie ma końca. Pytam sam siebie, co jest jeszcze przed nami. Gdy wiele spraw pozostaje nierozwiązanych, wiele marzeń rozwianych, wielu ludzi zakłamanych przed nami i za nami. Chłopaki, patrzcie w przyszłość, a tam zawsze z wami. Pamiętając o tym, by nie być ostatnim. Myśleć nad posunięciem, żeby nie być stratnym. Przeżyć to wszystko, co w przyszłości na mnie czeka. Browar zwolni tempo, by nie zwlekać z problemami. Co przeżyliśmy, a co jeszcze przed nami? A co jeszcze przed nami? Przeżyłeś, a to cię może spotkać. Gdy na drodze życia perypetii nie ma końca. Trzeba iść do przodu, nawet z oporami. To pogląd małolatów z doświadczeniem bagażami. Ile przeżyłeś, a co cię może spotkać? Gdy na drodze życia perypetii nie ma końca. Trzeba iść do przodu, nawet z oporami. To pogląd małolatów z doświadczeniem bagażami. Stawiając kroki w niepewnej przyszłości. Świat nie jest taki prosty, popatrz ile ułomności. Ile już jest za tobą, co będzie jeszcze? Szlak po mapie codzienności, przeżyciami kreślę w niepewności. Zawsze stoicki spokój, ja za to, że jestem sobą. Dziękuję chłopakom i Bogu, doba za dobą. Ja bogatszy w przeżycia, mało lat dążący do celu zdobycia. Kierowany rozsądkiem, motywowany doświadczeniem. Ja z ideałami, inni w parze z przerażeniem. Powiesz na mnie dzieciak, powiem walczyć umie. Na barkach ciężar życia targa dumnie. Tak samo jak MIE, CHU, endefis do przodu, aż zabraknie tchu.